परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना। 17वां भाग, परंतु कैसे 92 परमाणु संख्या के यूरेनियम से 56 परमाणु संख्या का बेरियम बन सकता है। सबसे बड़ा कण जो नाभि से अलग हो सकता था वह 2 परमाणु संख्या वाला अल्फा कण था। बेरियम को बदलने के लिए यूरेनियम नाभि से 18 अल्फा कणों को पृथक होना था और इसका कोई चिन्ह नहीं था कि ऐसा हुआ। मेटनर को आश्चर्य हुआ कि शायद एक ही बार में बेरियम बना। माना कि न्यूट्रॉनों ने यूरेनियम नाभि को 2 में विभाजित किया, जिससे बेरियम सहित अन्य छोटे नाभि बने। इस प्रकार के विभाजन को कभी कभी विभंजन कहते हैं। अतः मेटनर यूरेनियम विभंजन के विषय में सोच रही थी। मेटनर ने अपने भतीजे ओटो रॉबर्ट फ्रिश के साथ यूरेनियम विभंजन के विषय में अपने विचार देते हुए एक घोषणा लिखी। यह जनवरी 1939 में छपी। छपने से पूर्व फ्रिश ने इस धारणा की डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोहर के साथ चर्चा की। उस समय बोहर आणविक नाभि तथा नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में रुचि रखने वाले वैज्ञानिकों के सम्मेलन में अमेरिका जाने के लिए रास्ते में था। उसने अन्य वैज्ञानिकों को यह धारणा बताई तो सभी सम्मेलन छोड़कर इस धारणा के परीक्षण के लिए अपने अपनी प्रयोगशाला में चले गए। जब उन्होंने इस धारणा का अध्ययन कर लिया कि यूरेनियम से न्यूट्रॉन के टकराने से क्या होता है, तब विभंजन की संभावना को मस्तिष्क में रखते हुए उन्होंने देखा कि यह सब वैसा ही है जैसा हुआ। जब न्यूट्रॉन यूरेनियम नाभियों से टकराए तो ये नाभियाँ 2 भागों में विभाजित हो गई तथा विशेष रूप से विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई। 5वां अध्याय, परमाणु भट्टियाँ या न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय विभंजन के समाचार सुनने वालों में एक हंगेरियन वैज्ञानिक लियो डिजार्ड था। उसने देखा कि जब यूरेनियम परमाणु का विभंजन हुआ तो इसने 2 अथवा 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न किए। माना कि यूरेनियम परमाणु विघटित हुआ तथा इसने 2 न्यूट्रॉन उत्पन्न किए तथा प्रत्येक न्यूट्रॉन यूरेनियम परमाणु से टकराया। 2 यूरेनियम परमाणु विघटित होंगे तथा कुल 4 न्यूट्रॉन उत्पन्न करेंगे। वे 4 यूरेनियम परमाणुओं को विघटित करेंगे तथा 8 न्यूट्रॉन उत्पन्न करेंगे और इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा। विभंजित होने वाला प्रत्येक यूरेनियम परमाणु दूसरों को अधिक और अधिक संख्या में विघटित करेगा। प्रत्येक नाभिकीय प्रतिक्रिया दूसरी प्रतिक्रिया को श्रृंखला में जोड़ेगी। यह सिलसिलेवार प्रतिक्रिया होगी।